Zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem możliwe znoszenie kolejnych ograniczeń w gospodarce. W tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie. Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak kandyduje do KRS. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ dyskusja o sytuacji w Mianmie po zamachu stanu. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o kolejnych krokach otwierających gospodarkę. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że dane dotyczące pandemii pozwalają na ostrożne działania. Obserwujemy spadek liczby zajętych łóżek, spadek liczby zajętych respiratorów. I oby ten trend był kontynuowany, to już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę. Wczoraj resort zdrowia poinformował o wykryciu 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 42 osoby. Dotąd wykonano ponad 1 176 000 szczepień przeciw COVID-19. Ponad 200 tysięcy osób przyjęło dwie dawki szczepionki. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział, że pomimo problemów z dostawami szczepionek, program szczepień realizowany jest sprawnie. Pierwszą dawką zaszczepiono ponad 976 tysięcy osób. Już mamy ponad 200 tysięcy Polaków zaszczepionych dwiema dawkami. W przyszłym tygodniu do Polski mają trafić szczepionki firmy AstraZeneca, które zostały w piątek dopuszczone do obrotu na unijnym rynku. Jednak nie będą podawane seniorom, bo nie potwierdzono ich skuteczności u osób powyżej 55 roku życia. W Polsce rekomendacje w tej sprawie ma wydać Rada Medyczna przy premierze, wyjaśniał minister Dworczyk. Seniorzy nie będą szczepieni tą szczepionką. Zapewne będą to osoby z pierwszego etapu. Być może rozpoczniemy to szczepienie od nauczycieli. Do tej pory przeciw COVID-19 zaszczepiono 94% lekarzy, którzy się zgłosili, i ponad 80% pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wspomniani nauczyciele w drugim tygodniu lutego mają być kolejny raz testowani na obecność koronawirusa. Po badaniach możliwa decyzja o ewentualnym powrocie uczniów starszych klas do szkół, zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski. Będziemy analizowali te wyniki badań przesiewowych, porównując wskaźnik czy odsetek nauczycieli, którzy zostali zweryfikowani jako pozytywni w tym badaniu. Przypomnę, że w pierwotnym badaniu to było 2%. Będziemy chcieli porównać, zestawić ten wynik, który otrzymamy w drugiej połowie, i wtedy podejmiemy decyzję. Uczniowie klas 1-3 podstawówek wrócili do nauki stacjonarnej po feriach zimowych. Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak chce zostać członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jak mówi, zdecydował się na kandydowanie z uwagi na duże doświadczenie zawodowe. To doświadczenie blisko 4 lat w Ministerstwie Sprawiedliwości jako jedynego sędziego wiceministra odpowiedzialnego za sądownictwo, odpowiedzialnego też za przygotowanie reformy wymiaru sprawiedliwości, no jest doświadczeniem unikalnym. W 2019 roku Łukasz Piebiak podał się do dymisji w związku z aferą hejterską. Onet podał wówczas, że wiceminister Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Justitii Krystiana Markiewicza. Łukasz Piebiak nazwał doniesienia mediów pomówieniami, a decyzję o rezygnacji argumentował poczuciem odpowiedzialności za powodzenie reform. Sąd w Moskwie zdecyduje, czy Aleksiej Nawalny trafi do łagru. Federalna Służba Więziennictwa wnioskuje o odwieszenie opozycjoniście starego wyroku. W obawie przed demonstracjami władze rosyjskiej stolicy ograniczyły ruch w pobliżu budynku sądu. W 2014 roku Aleksiej Nawalny został skazany na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności w związku z oskarżeniem o finansowe machinacje na szkodę koncernu Ifroche. Wykonanie wyroku zawieszono na 5 lat, a w 2017 okres tzw. próby przedłużono do 29 grudnia 2020 roku. W połowie stycznia rosyjska służba więziennictwa wystąpiła do sądu o odwieszenie Aleksiejowi Nawalnemu starego wyroku. Funkcjonariusze uznali, że polityk wielokrotnie naruszył warunki próby. Wniosek poparła prokuratura generalna. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się puczem wojskowym w Mianmie. Wczoraj armia aresztowała liderkę polityczną tego kraju, Aung San Suu Kyi. Pucz potępili zachodni przywódcy.

Trójka. Program trzeci. Kilkanaście minut po godzinie 7 pojawi się za chwilę na zegarach. Tymczasem na chwilę wróćmy jeszcze do tematu, co mogłoby być płaskie, a nie jest. Dzisiaj Światowy Dzień Naleśnika. To naturalnie fakultatywnie dzisiaj na śniadanie można skonsumować. Maila otrzymałem od pana Krzysztofa, który zapytuje: zastanawiam się, czy pana prasa po prasowaniu jest płaska. W rzeczy samej jest mniej płaska niż była, jak przyjechała. To jest jakaś taka cecha gazet papierowych, że one są bardzo płaskie, ale po tym, jak się je przejrzy, to nie wracają do stanu wyjściowego, jak chodzi o poziom płaskości. Jest, czy to jest takie coś? Właśnie to wymyśliłem. Poziom płaskości. Mamy jeszcze telefon od pana Marka. Dzień dobry. Mój inteligentny prysznic naucza mnie codziennie. Oto przykład. Powiedz, jaka jest ziemia? Płaska, płaska, tylko nie lej na mnie już zimnej wody. No, nareszcie dobrze. Widzę, że się uczysz dzięciole. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. A propos tego, co jest płaskie, tutaj zastosuję teraz taką metodę aproposa tak zwaną, proszę bardzo. Co może być płaskie, a nie jest? Śrubokręt, a tak, bo zawsze jak potrzebujemy płaskiego, to się znajduje gwiazdkowy. I teraz śrubokręt, czyli remonty i o tym zaraz. Tak? Sprytnie to wymyśliłem, prawda? Tak, pani realizator nie jest pełna podziwu wcale. Dobrze, The Killers w Trójce, 20 po 7. Now falling asleep, and she's calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drive. 23 minuty po godzinie 7. Jeden z naszych redakcyjnych kolegów zwrócił wczoraj uwagę na ciekawy problem, mianowicie na to, że teraz wszyscy podobno remontują na potęgę, dlatego że przez cały czas sklepy budowlane były otwarte i ludzie, korzystając z tego, że są w domu, remontują na potęgę. Biuro, siłownia, spa czy szkoła tańca. W czasie pandemii wszystkie te miejsca są synonimem słowa dom. W związku z przejęciem przez nasze lokum nowych funkcji coraz częściej decydujemy się na remont czterech kątów. Z jakiego powodu to robimy i na co powinniśmy uważać, decydując się na remont, sprawdzał Paweł Turski. Sytuacja pokazuje nam, że wokół nie wszystko pędzi, a my do tego przyzwyczajeni pragniemy te zmiany, aby ruch ciągle był. Kamila Kozioł, psycholog. Potrzebujemy zmian, aby dalej mieć poczucie, że coś się wokół nas dzieje. Druga rzecz to taka, że mamy więcej czasu. Jeszcze inna wersja jest taka, że poszukujemy czegoś, co będzie sprawiało nam przyjemność i radość, dlatego też angażujemy się w remonty, które wizualnie mają nam dostarczyć nowych, przyjaznych bodźców. Według badań w samym 2020 roku remonty z różnych powodów przeprowadził co piąty Polak, mówi Paweł Stefaniak, dyrektor handlowy jednej z sieci sklepów z artykułami budowlanymi. Na wiosnę i w lecie Polacy rozpoczęli remonty swoich mieszkań. Przełożyło się to na kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży. Zauważalny też jest inny ciekawy trend. Wprowadzone obostrzenia spowodowały nie tylko wzrost sprzedaży online, ale również zmianę zachowania klienta w sklepach stacjonarnych. Klienci dokonują zakupów rzadziej, ale odpowiednio znacznie większy. Pozytywna okazała się dodatnia dynamika w zakresie przeprowadzanych remontów. Co ciekawe, to, że remonty w czasie pandemii będą modne, nie było wcale takie oczywiste. W połowie marca branża budowlana zamarła. Dopiero po 2 tygodniach izolacji ludzie zaczęli wręcz nałogowo remontować, mówi pan Wojciech, zajmujący się wykańczaniem wnętrz. Nagle ruszył cały rynek. Łącznie ze sprzedażą, z remontami, budowlanka poszła w górę. Jest to odczuwalne. Nasz sklep zwiększył ceny 5 do 10%. Należy przy dłuższej inwestycji przewidywać wzrost cen. Ja zakładam 10% zawsze zapasu od wyznaczonej kwoty. Jak się okazuje, podwyżki cen artykułów budowlanych to nie jedyne pułapki czyhające na drodze do wyremontowanego wnętrza. Zgubić możemy się w sytuacji, w której będziemy kopiować aranżacje od osób, które obserwujemy, które nas inspirują, ale bezrefleksyjnie. Do każdej zmiany, do każdych działań, jakie chcemy podjąć, trzeba zwrócić uwagę na to, na ile jest to dobre dla mnie jako osoby, na ile dla mnie to będzie pozytywnie wpływające, budujące moje samopoczucie. To są ważne odpowiedzi na pytania, dlatego że one będą kierować nas w stronę, która będzie dla nas najbardziej odpowiednia. Według badań jednego z popularnych banków w Polsce, najczęściej Polacy remontujący swe cztery kąty decydowali się na malowanie ścian, bowiem według nich to najszybszy i najprostszy sposób na nową, spełniającą ich zapotrzebowanie aranżację wnętrza. 26 minut po 7. Start, stop, rewind w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i tylko w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 do 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Część przedsiębiorców z wybranych branż może już korzystać z kolejnej rządowej tarczy pomocowej, tarczy 7.0. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśla, że tarcza ta przewiduje 4 mechanizmy wsparcia. Te mechanizmy wsparcia to zwolnienie ze składki ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do wynagrodzeń z gwarantowanego funduszu świadczeń oraz mikrodotacje 5-tysięczne dla mikro i małych przedsiębiorstw. To wsparcie jest przewidziane dla ponad 300 tysięcy przedsiębiorców, przypomina minister Marlena Maląg. Koszt całej tej tarczy jest szacowany na ponad 5 miliardów złotych i dodatkowo pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne wsparcia, kolejne 2,5 miliarda złotych na wsparcie z tej tarczy dla mikro i małych przedsiębiorstw. Minister Marlena Maląg podkreśla, że dzięki tarczy 7.0 pomoc w postaci świadczenia postojowego otrzymają przedsiębiorcy działający w 47 branżach, gdzie pomoc została rozszerzona o 5 takich, które ponoszą koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi, jak hotele czy agencje turystyczne. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła odbicie po najsłabszym od października tygodniu. Indeks S&P 500 miał najlepszy dzień od 24 listopada. Rynki analizują sytuację na rynku metali szlachetnych, gdzie do gry weszli internetowi gracze detaliczni. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,76%. S&P 500 zwyżkował o 1,61%. A Nasdaq Composite poszedł w górę o 2,55%. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,17 zł, za euro 4,51 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,73 zł, a funt brytyjski 5,12 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce już o 8.30. Zapraszam. Miało być słonecznie w części kraju, ale widzę, że to się zmieniło. Napłynęły chmury nad Polskę i możliwe przejaśnienia jedynie w Katowicach, no, czyli Śląsk. Oprócz tego najchłodniej już w tej chwili w Suwałkach to minus 8 stopni, Białystok minus 6. Oprócz tego temperatury zbliżają się do zera. Okolice minus 3, minus 4 stopni to większość kraju. Warszawa, Lublin, Kielce, Rzeszów, Łódź, Toruń czy też Olsztyn. Tam właśnie tyle. Podobnie w Gdańsku, w Koszalinie wszędzie minus 3, minus 4 stopnie. Najcieplej w Szczecinie, minus 2 w tej chwili, ale i w Szczecinie, i w Koszalinie, w Gorzowie, w Zielonej Górze możliwe opady deszczu i śniegu naturalnie, natomiast przez to, że ten śnieg tam pada, no będzie ślisko na drogach, zatem uważajmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

matters to me. Trójka. Program trzeci. Kwadrans do godziny 8, pora na trójkę i zajmujemy się dzisiaj remontami, ale także rzeczami, które mogłyby być płaskie, a nie są. I teraz można to wszystko znowu za pomocą pewnego semantycznego fikołka połączyć. I wychodzi nam tak, remont i robienie na płasko czegoś, czyli uwaga, najważniejszy remont na świecie, wyremontowanie samego siebie. Za moment zajmiemy się właśnie tym. Chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że przez to, że część z nas siedzi w domach, nie można było wyjechać na ferie, no to zajęliśmy się remontowaniem domów, ale wielu z nas również od początku pandemii zajęło się remontowaniem samych siebie. Dlatego, że w sklepach ze sprzętem sportowym zaczęło brakować niektórych urządzeń do ćwiczenia w domu. Jak się okazuje, jest to trend w całym kraju i w całej Europie. Tym zajmiemy się za moment, albowiem tematowi przyglądał się nasz reporter i zobaczymy, jakich sprzętów w sklepach zabrakło, w jaki sposób my ich używamy sami w domu. Tymczasem 2 2 7 3 zachęcam serdecznie do kontaktu z programem trzecim Polskiego Radia. Można zadzwonić, do czego serdecznie zachęcam. 2 2 7 3 Get Lucky, Daft Punk, 14 minut pozostało do godziny 8. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. what keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Pozostało do godziny 8. Szanowni Państwo, od prawie roku zmagamy się z nieugiętym wrogiem, czyli pandemią. Niemal wszystkich z nas bez wyjątku uziemiło to w domach. W każdym razie sprawiło też, że znacznie więcej czasu spędzamy wśród czterech ścian. Jak pozostać w fizycznej formie oraz utrzymać zdrowy tryb życia, sprawdzał Piotr Żółnowski. W zdrowym ciele zdrowy duch, taki czas zamknięcia, to również spadek aktywności fizycznej. Paweł Habrat, psycholog sportowy. Coraz więcej czasu spędzamy na kanapie, na krześle. Wszelkie najprostsze formy ruchu, czyli właśnie przysiady, pompki. Adam Zieliński, trener personalny. Z gumą to można zrobić tak zwane monster walki. Można po prostu chodzić z tą gumą na boki. Bardzo ładnie to wpływa na tą część ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Ćwiczenia muszą być z całą pewnością dobrane do tego, żebyśmy zaczynając przygodę z taką aktywnością sportową, przede wszystkim robili coś małymi krokami. Można położyć się na plecach i tą gumę rozciągać, czyli mieć zgięte kolana, stopy u góry i wtedy ładnie też wpływa nam na brzuch takie ćwiczenie. Wymyślać z tą gumą ćwiczenia, można ją założyć też tak jak stoimy w pozycji do pompki, na przykład w planku, można założyć ją na dłonie i tylko na wyprostowanych łokciach, by odsuwać te dłonie. Przysiady, wykroki, ewentualnie przeskoki, bo fajnie by było coś zrobić dynamicznego, to ja bym w tę stronę raczej szedł. Taka aktywność musi być przede wszystkim wykonywana z głową, ale bardzo dobrze, kiedy jest konsultowana profesjonalistą, czyli osobą zajmującą się przygotowaniem motorycznym, czy też fizjoterapeutą. Plecy są trochę słabsze,